Allegro. Wszystko do szkoły? Mają. Kup teraz i zapłać później z Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 września, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Na Westerplatte i w Wieluniu oddano hołd ofiarom niemieckiej napaści na Polskę. Mijają 84 lata od wybuchu II wojny światowej. O podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących w obronie ojczyzny zaapelował prezydent. Zadośćuczynienie w postaci reparacji jest konieczne, aby tamten rozdział historii można było zamknąć, podkreślał premier. Na Westerplatte prezydent Andrzej Duda zaapelował o podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących w obronie ojczyzny. W 84. rocznicę napaści III Rzeszy Niemieckiej przy pomniku obrońców Wybrzeża byli przedstawiciele władz Polskiej Armii, harcerze i mieszkańcy Trójmiasta. Na uroczystości był Witold Banach. Witku, powiedz, co mówił prezydent o pielęgnowaniu pamięci o polskich bohaterach. Oddając hołd obrońcom Westerplatte i wszystkim żołnierzom walczącym w obronie ojczyzny podczas II wojny światowej, prezydent Andrzej Duda podkreślał znaczenie pamięci o tych, którzy przelewali krew za Polskę. Nic nie może przywrócić życia tym, którzy polegli i zostali pomordowani. Ale my jesteśmy winni naszej ojczyźnie pamięć o bohaterach, oddawanie im czci, która buduje postawy, że zawsze warto i że nie ma nic bardziej cennego niż własna, niepodległa, suwerenna ojczyzna, w której sami stanowimy o sobie, w której sami o sobie decydujemy. A podczas uroczystości przy pomniku obrońców Wybrzeża zapłonął znicz pokoleń, który zapalili żołnierze i harcerze. Ogień przekazał im weteran II Korpusu Polskiego, kapitan Władysław Dąbrowski, co było symbolicznym potwierdzeniem, że pamięć o bohaterach II wojny jest przenoszona z pokolenia na pokolenie i nigdy nie zgaśnie. Witold Banach, dziękujemy. Zadośćuczynienie w postaci reparacji jest konieczne, mówił w Wieluniu premier Mateusz Morawiecki. To właśnie na to miasto o 4:40 spadły pierwsze niemieckie bomby. W Wieluniu jest Paweł Pawlica. Premier, wyliczając cywilne ofiary bombardowania miasta, podkreślał, że celem hitlerowskich Niemiec było unicestwienie Polski i Polaków. Zaznaczał, że rozliczenie szkód wyrządzonych Polsce w czasie II wojny światowej jest konieczne, aby zamknąć bolesny rozdział historii. Domagamy się nie tylko pamięci, nie tylko prawdy, domagamy się zadośćuczynienia. Po premierze w Wieluniu przemawiał zastępca ambasadora Niemiec w Polsce. Robert Rode nie odniósł się bezpośrednio do słów premiera, ale przyznawał, że Niemcy uznają swoją historyczną odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej. Oraz odpowiedzialność za zachowanie pamięci o niemieckich zbrodniach. Bez żadnego ale. Tylko pierwszego dnia wojny w ciągu 10 godzin bombardowań niemieckie lotnictwo niemal zrównało Wieluń z ziemią. Na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. W wyniku ataku Luftwaffe zginęło od 1200 do ponad 2000 osób. W gruzach legło 3/4 miasta. Paweł Pawlica, dziękujemy. Po wybuchu wojny Polskie Radio nadawało jeszcze przez miesiąc. Nagrania z tego czasu zachowały się na stalowych płytach, które pracownicy rozgłośnie ukrywali w domach, narażając własne życie. Przemówienia Stefana Starzyńskiego czy Józefa Becka i komunikaty czytane m.in. przez Jeremiego Przyborę znalazły się na wydanym przez Polskie Radio 2 lata temu 5-płytowym albumie. O tym, że wciąż trzeba uświadamiać elity zachodnie o odpowiedzialności obu reżimów, niemieckiego i rosyjskiego, za wywołanie II wojny, mówił w radiowej jedynce prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Zdaniem Karola Nawrockiego przyczyną fałszywego obrazu historii jest to, że rok 1945 podzielił perspektywę doświadczeń Polski i Zachodu. Łączy nas perspektywa doświadczeń III Rzeszy Niemieckiej, ataku niemieckiego na Europę Zachodnią, ale przede wszystkim i najpierw na Rzeczpospolitą, a dzieli nas to, co w roku 1945. Francja, Belgia, Holandia zostały rzeczywiście wyzwolone w roku 1945, a Polska została zniewolona przez system komunistyczny. I myślę, że przepracowanie tego w kolejnych dekadach wymaga właśnie od nas konsekwencji. W Parlamencie Europejskim otwarto ostatnio wystawę poświęconą obu totalitaryzmom. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił jedynki na listach do Sejmu. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński tym razem wystartuje z województwa świętokrzyskiego. Martyna Szymczakowska.

Trzeci Polskiego Radia. Ucieczka z domu na kilkadziesiąt godzin, mieszanie i jedzenie różnych produktów spożywczych, które mogą do siebie nie pasować, rozbijanie jajek. W internecie bez problemu można znaleźć informacje o nowych challenge'ach, w których uczestniczą młodzi ludzie. O rozsądek apeluje Ministerstwo Cyfryzacji, ale także policja. Większość tych zachowań może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu i szczególnie warto zwracać na to uwagę, gdy zaczyna się rok szkolny, mówi komisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Musimy pamiętać o tym, że rozpoczęcie roku szkolnego to też duże zmiany dla dzieci, dla młodzieży. To przede wszystkim zmiana środowiska, otoczenia. Mówimy o osobach, które zmieniają szkołę, na przykład ze szkoły podstawowej na szkołę średnią, ale to też zmiany związane z tym, że przez 2 miesiące wakacji dzieci i młodzież dorastają, zmienia się ich psychika, wygląd. Są bardzo wyczulone na to, w jaki sposób przyjmą ich koleżanki i koledzy. I to jest właśnie zaczątek tego typu sytuacji. Najpierw młodzi ludzie znajdują w internecie filmiki, na których się wzorują, a następnie biorą udział w tak zwanych challenge'ach. Niestety często podejmują zachowania, które są dla nich skrajnie niebezpieczne. Robią to po co? Właśnie po to, żeby przypodobać się rówieśnikom. Im bardziej skomplikowany challenge, im więcej zadań do wykonania, tym więcej punktów do zebrania. Rzeczywiście takie challenge wśród młodzieży, dzieci powszechne? Tak. W jakim wieku? W moim albo starszym, czyli 12 albo powyżej lat. A jak ty to oceniasz? Po prostu trzeba tego unikać, tego nie robić. A o jakim challenge'u słyszałeś? Jakieś mieszanina różnych smaków, że na przykład jakąś maślankę z ostrym sosem. Wśród waszej grupy rówieśniczej takie wyzwania są? No, jak koledze powiem, że za piątaka pójdzie do sklepu mi, to pójdzie. Każdy się da wziąć za hajs, zależy jaka cena. Bierzecie udział w takich challenge'ach? Nie ma po co. No po co mi to? To bardziej dzieci. Znaczy jestem na to za stary. Przykładem tego typu zachowań i negatywnych challenge'ów jest gra, która w ostatnim czasie funkcjonowała pod nazwą Zniknij bez śladu. I tutaj gracz musi upozorować swoje zniknięcie, a im więcej osób będzie go szukać, tym więcej punktów zdobędzie. Paweł Romański, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa. Zastanawiam się, skąd się to bierze. Czy to z treści, które gdzieś w internecie się pojawiają? No raczej człowiek siedząc pod trzepakiem nie jest w stanie sam wymyślić takich rzeczy. Zazwyczaj ten challenge 48 na przykład, kiedy trzeba zniknąć na 48 godzin, no to jak ktoś uciekał z domu, to miał ku temu ważny powód, a nie rywalizację, zabawę. Jakby mylimy rzeczy poważne z rzeczami nieodpowiedzialnymi, chyba to jest właściwe słowo. Tu może chodzić o rywalizację, o to, żeby się jakoś pokazać, no bo przecież jak chodzę na 3 języki obce, to nie jestem wyjątkowy, muszę zrobić coś, żeby zabłysnąć. Myślę, że są do tego lepsze sposoby i lepsze możliwości. Mimo wszystko kieruję się w stronę, że nie do końca umiemy rozmawiać z dziećmi, nie do końca umiemy dostrzegać i ich chwalić. Bardziej nakręcamy, że musisz jeszcze zaliczyć akrobatykę, a jeszcze potem zaliczyć karate, niż żeby powiedzieć super, że jesteś w domu, że nam powiedziałeś, co się u ciebie dzieje. Alicja Niewielska, trener umiejętności społecznych. Dzieci, szczególnie młodzież, ale dzieci już w coraz młodszym wieku, swoje życie takie społeczne przenieśli do sieci. Gdzieś słyszy się różne historie tego, jak dzieci w niebezpieczny sposób potrafią się zachować po to, żeby zaimponować komuś, czy poprawić swoje poczucie własnej wartości. Powody są różne. Często są to sytuacje, w których dziecko nie radzi sobie ze swoimi emocjami, ma trudną sytuację w szkole, ma trudną sytuację w domu i gdzieś próbuje to sobie zrekompensować. Prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji. Moim zdaniem kluczem jest relacja. Dobra, uczciwa relacja z dziećmi, odpowiadająca na jego potrzeby i tak naprawdę szukająca, że jeżeli jest problem, to dlaczego ten problem jest? Warto też pamiętać o pozytywnych challenge'ach, które na całym świecie zyskały wielu zwolenników. To choćby wyzwanie Trash Tag Challenge, czyli akcja polegająca na fotografowaniu zaśmieconego miejsca, posprzątaniu go i pokazaniu uprzątniętej przez siebie przestrzeni w sieci. To jednak wyjątek, bo w internecie większość wyzwań nie jest wartych naszej uwagi, a mimo to angażują ogromne grupy osób. Niemądre challenge także angażują niestety dorosłych. Państwa komentarze, 2 2 7 3. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, bo sam pod prąd nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Leniwych myśli sam mam,

Rosja tą decyzją złamała wiele postanowień międzynarodowych, właśnie do których się zobowiązywała, które podpisywała, na które często się powołuje, oczekując od strony zachodniej, od nas jakichś ograniczeń różnego rodzaju. Minister Przedacz przypomniał, że Polska jest pod parasolem ochronnym NATO, którego członkami są także mocarstwa nuklearne. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o sfinansowanie modernizacji korytarzy solidarnościowych, dzięki którym wywożone jest ukraińskie zboże po zablokowaniu czarnomorskich portów przez Rosję. A Warszawa uważa, że miliard euro potrzebny jest natychmiast. Podkreśla, że pilne są inwestycje dotyczące przede wszystkim rozbudowy kilku terminali granicznych dla samochodów ciężarowych. Kolejne wyzwanie to synchronizacja ukraińskich kolei o szerokim rozstawie torów z europejskim systemem kolejowym. Pełny serwis o 9:00. Na południu i północy przelotne opady deszczu, temperatura od 17 stopni w rejonach podgórskich, na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A jeśli chodzi o internetowe wyzwania? Chciałem zaproponować takie wyzwanie. Tydzień bez telefonu komórkowego. To by było coś. Kto chętny? Czekamy. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż. I w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do godziny 9:00. Mówiliśmy jakiś czas temu o różnych internetowych wyzwaniach, które angażują gigantyczne rzesze internautów. Była także propozycja wyzwania, żeby spędzić tydzień bez telefonu. Przed chwilą słyszałem, że usłyszałem wyzwanie tydzień bez telefonu. Właśnie wróciłem 2 tygodnie temu z czasów nad Morzem Polskim, gdzie w ogóle nie było zasięgu. Świetna sprawa, aby tak dalej. No to proszę opowiedzieć o szczegółach. Zachęcamy do tego, żeby do nas zadzwonić. 2 2 7 3. Jak człowiek reaguje w ogóle na urządzenia elektroniczne po takim 2-tygodniowym detoksie od telefonu? Nasz telefon do Państwa dyspozycji. 23 minuty do 9. Pora na trójkę. Może to być trudne, ale na pewno nie jest też najłatwiejsze, jeśli chodzi o kwestię rezygnacji z używania telefonów, bo przecież to jest bardzo wygodne. A co Państwo na to? bardzo trudno jest wrócić po tygodniu, po takim detoksie z używania telefonu. Bardzo trudno. Czasami nawet nie wiem, jak go włączyć. Byłem za granicą, gdzie też żeśmy nie korzystali z telefonu i z żadnych mediów. I powiem tak, to były najdłuższe wakacje w moim życiu. Po prostu czas wolniej płynie. Więc wydaje się, że może warto podejść do takiego wyzwania, żeby, proszę Państwa, jeśli chodzi o wakacje, bardziej efektywnie odpocząć. Trójka dobiega końca, przed nami poranna rozmowa. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Maciej Załęcki, Rafał Jarząbek, Bartek Bielecki, Piotr Firan. Do usłyszenia, a na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj inne listy, panie profesorze, te nowe do Sejmu budzą wiele emocji, ale chyba nie zdążymy o nich porozmawiać, bo dzień mamy szczególny. Mówimy o tym od świtu, rocznica ataku Niemiec na Polskę. I takie mam wrażenie, nie wiem, czy pan je podziela, że od 2022 roku, od lutego, współcześni, także ci młodzi ludzie patrzą na tę rocznicę może trochę inaczej, ponieważ okazało się, że jednak nie nastąpił koniec historii. I historia się powtarza nie u nas, ale u sąsiadów. No mam nadzieję, że młodzi ludzie interesują się historią. Ostatnio mam trochę mniej czasu, żeby spotykać się z młodymi ludźmi. No kiedyś, kiedy wykładałem na uniwersytecie regularnie, no to co roku widziałem nowe pokolenia. Jak się zmienia też pamięć, no dobrze, żebyśmy o tym o tej rocznicy nie zapominali. No i wszyscy wiemy, że dzisiaj być może też dzięki... Że pokój nie zapanował w Europie na zawsze. Że pokój nie zapanował, że wojna jest tuż, prawda, tuż za naszymi granicami, że są pewne analogie historyczne. No a po drugie też myślę, że dzisiaj polskie społeczeństwo, przynajmniej pewna część polskiego społeczeństwa uświadomiła sobie wyraźniej, no, że też pewne sprawy związane z II wojną światową nie są zamknięte, ale też wszyscy pamiętamy, że w jednej z rocznic, 70. rocznicy wybuchu powstania, wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, no, byli też goście zagraniczni, między innymi Władimir Putin, no i dokonał tam pewnej rewizji historycznej i dzisiaj też patrzymy na tamte obchody też z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy tej wojny, bo tam jakby pewna, ja pamiętam, że wtedy też to odbierałem, to przemówienie jakiegoś złowieszcze, że pewne... Złowieszcze przemówienie Lecha Kaczyńskiego, a ja... Złowieszcze przemówienie Władimira Putina. A myślałam, że złowieszcze przemówienie Lecha Kaczyńskiego, do którego chciałam nawiązać, bo to było przemówienie raczej mimo wszystko optymistyczne, przestrzegające przed neoimperializmem, przestrzegające przed budowaniem nawet w Unii Europejskiej stref wpływów, ale ono w sumie było pełne wiary i w ten europejski projekt, no i przede wszystkim w NATO. No tak, tak, bo prezydent Kaczyński no, z jednej strony przestrzegał przed właśnie dokonaniem pewnej rewizji, a też powrotu przed tendencjami imperialistycznymi czy neoimperialnymi, które się wówczas pojawiały, również przed no właśnie pewnymi wizjami Europy, które były z tym związane, no ale z drugiej strony oczywiście no, on był politykiem, który uważał, że Polska może odegrać dużą rolę w Europie, ale też no, trzeba walczyć o to, żeby no, te wizje neoimperialne się nie ziściły. A czy one są w tej chwili żywe w pewnych kręgach, w pewnych środowiskach, jeśli chodzi o Unię Europejską? Ja myślę, że to, od czego zaczęliśmy, wojna na Ukrainie jednak zmieniła, zobaczymy jak trwale, jednak zmieniła pewne postawy, więc ten sojusz, który się wówczas zarysowywał, niemiecko-rosyjski, bo przecież też kanclerz Merkel była na tych uroczystościach z udziałem Polski, no że to już na razie jest, odeszło do, został schowany w lamusie historii, odeszło do lamusa historii. No ale jak długo? No zobaczymy. No w każdym razie tę, bo tam była też zarysowana taka wizja tego, jak powinna być skonstruowana w przyszłości Europa. Ja pamiętam też, że zszokowani po tych przemówieniach byli również inni politycy. Pamiętam, że zadzwonił do mnie prawie zaraz potem minister Władysław Stasiak, który był wtedy szefem kancelarii prezydenta i myśmy Też świętej pamięci, obaj zginął również w Smoleńsku i zrobiliśmy w Belwederze konferencję na temat bodajże poniedziałek następnym tygodniu na temat właśnie pamięci historycznej, a potem była konferencja prasowa z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, z którym też miałem zaszczyt wystąpić i prezydent powiedział coś takiego, że tam przedstawił, że oto Putin przedstawia rusztowanie Europy i powiedział, na tym rusztowaniu jest tylko, Polskę czeka stryczek. A wcześniej też w przemówieniu mówił o rusztowaniu, że tak. Europa nie potrzebuje rusztowania dwóch państw. Tak, powinna być równoważna, i równoprawna. No ale rzeczywiście no, budowano tego rodzaju. Jeszcze tylko przypomnę, że w czasie wojny w Iraku, interwencji amerykańskiej w Iraku, no, to też mówiono o osi Paryż, Berlin, Moskwa. Wtedy kanclerzem Niemiec był Gerhard Schröder. No, dzisiaj jego cena jest jednoznaczna, ale bardzo długo nie była jednoznaczna. Więc do niedawna, no do wojny, no wszyscy wiemy, jeżeli dzisiaj już prasa światowa pisze, ostatnio The Economist, o tym, że być może też Francuzi mówią, że znowu gospodarka niemiecka jest w wielkim kryzysie i mówi się, jak kiedyś mówiono, chory człowiek może Europę, może już wyprzedzając wypadki, no to to wynika z tego, że się załamał ten sojusz, że przecież gospodarka niemiecka była oparta na taniej energii z Niemiec i na tam otwartości rynków światowych. No to był bardzo jednostronny... Przykre, że państwa, które są naszymi sąsiadami, na tym cierpią, ale to, że się załamał, no to nie jest złe. Nie, prawda? To jak mówię, to pewna koncepcja taka, że tu będziemy razem z Rosją w pewnym sensie dzielić się wpływami, bo pani redaktor wspominała o tym, że to też było odrzucenie w tym przemówieniu Lecha Kaczyńskiego takiej Europy podzielonej na strefy wpływu, ale de facto tak było do niedawna, no, że Francja to proszę południe, Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia, plus oczywiście tym partnerem głównym jest Rosja, z którą trzeba na przykład uzgadniać losy Ukrainy, tak jak to było w porozumieniu mińskim czy w formacie normandzkim. Panie profesorze, prezydent Kaczyński mówił wtedy, że w NATO są Polska i Niemcy i obie strony są zobowiązane do wzajemnego respektowania swoich interesów. Czy to, co się dzieje pomiędzy Polską a Niemcami, to jest respektowanie wzajemnych interesów? Myślę tutaj też o oficjalnym stosunku do naszych oczekiwań czy żądań zadośćuczynienia. No to są, jakbym oddzielił te dwie rzeczy. Jeśli chodzi o NATO, no to jest tak, że myślę, że pomijając fakt, że Niemcy, zwłaszcza niemiecki przemysł obronny jest nieco zdeprymowany faktem, że nie od nich kupujemy. Dzisiaj nie jesteśmy skazani na ich dostawy, powiedzmy, czołgów Leopard, tylko możemy wydawać pieniądze gdzie indziej, kupować uzbrojenie gdzie indziej. No to jednak na tym poziomie militarnym myślę, że ta współpraca trwa. No mamy ciągle jeszcze baterię patriotów i tak dalej. Jeśli chodzi o reparacje. To jest, ja już tylko dokończę, że to jest jakby w interesie niemieckim. Też jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, no akurat tutaj się wszyscy wiedzą, że my też chronimy granice zewnętrzne Unii. Natomiast jeżeli chodzi o reparacje, no to myślę... Przepraszam, zanim pan dokończy, to ja jeszcze powiem. Czy tutaj znaczenie mają uchwały Rad Miasta, czy to Wielunia, czy Bochni? Być może będzie więcej takich uchwał, bo właśnie każde miasto i miasteczko w Polsce ma takie swoje jakieś miejsce martyrologii, miejsce pamięci o niemieckich zbrodniach, więc gdyby więcej było takich uchwał, no to byłaby dobra forma nacisku jakiegoś zmiękczenia. Wiemy, że władze niemieckie są dosyć wrażliwe na ich własną opinię publiczną, stąd nawet zmiana stosunku do pomocy Ukrainie nastąpiła. Natomiast no nie wiem, czy będą tutaj przejmować się takimi uchwałami. Ja myślę, że się przejmują takimi uchwałami. To znaczy, to jest tak, że no w Niemczech zbudowano taki mit, no, że oni się rozliczyli z historią. W stosunku do Polski to zawsze było bardzo ambiwalentne. Powiedziałem, przez dłuższy czas w zasadzie nie mówiono, nie ukazały się w ogóle książki też historyków dotyczące okupacji w Polsce, wojny 1939 roku. To się trochę... No i teraz oczywiście to jest tak, że Niemcy zbudowały też swoją pozycję w Europie na tym micie przezwyciężonej przeszłości, rozliczenia się z przeszłością. Na tym zbudowały też taką nowe tendencje, powiedzmy miękkie, neoimperialne. Także no, bardzo często politycy niemieccy mówią, tak się rozliczyliśmy dobrze z przeszłością, że my teraz jesteśmy stróżami, że tak powiem, politycznej moralności i musimy dbać, żeby się nie pojawił nacjonalizm i tak dalej. Natomiast sam fakt, że mają takie ogromne trudności z dokończeniem, i teraz już się to zmieniło, budowy pomnika zapowiadanego od dawna, poświęcono ofiarom polskim narodowego socjalizmu, no i zbrodni niemieckich, no w Berlinie, no i nie będzie tego pomnika, będzie za to kolejne jakieś miejsce spotkań. No świadczy, że oczywiście to są wielkie deficyty, ale to jest oczywiście też nasza wina, tak? Ja uważam, że sprawa reparacji powinna być otwarta w 90 roku, w 91, że no przez lata całe nie mówiono, nie dokonywać. To właśnie Lech Kaczyński był pierwszym prezydentem, który spisał straty spisał straty. W cudzysłowie on, bo to przecież nie on sam spisywał straty wojenne Warszawy. Co więcej, gdyby nie Lech Kaczyński, do tej pory pewnie nie mielibyśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc no... No dobrze, panie profesorze, przepraszam, patrzę na zegar, dlatego przerywam. Bo też są takie jaskółki, jeśli chodzi o Amerykę, że ktoś tam przeczytał, jeden z amerykańskich senatorów republikańskich, raport przygotowany przez zespół pana Mularczyka, no i zwraca się do władz Stanów Zjednoczonych o poparcie polskich starań. Wcześniej zrobili to rabini. To nie są na razie jakieś duże grupy, natomiast myśli pan, że z tych pojedynczych głosów powstanie chór? I wtedy będzie skuteczny. Tak, ja myślę, że trzeba zdawać sprawę, że to wymaga ciężkiej pracy, takiej, prawda, trzeba mówić, że to nie może być akcja, prawda, my bardzo często nam się wydaje, że zmieniamy historię poprzez wydarzenie. Nie, to musi być pewien proces i on oczywiście przynosi pewne skutki. Ja miałem niedawno rozmowę z kolegą z grupy Zielonych, bardzo ważnym, akurat oni są bardziej otwarci niż inni, on powiedział, że on nie uważa, bo niemiecki że on nie uważa, żeby to było tylko czysto polityczne, czysto partyjne, jak się usiłuje niemieckiej opinii publicznej wmówić, prawda? Usiłuje się powiedzieć, a to jest tylko zagrywka wyborcza albo coś takiego. Otóż jeżeli my, Polacy, będziemy dosyć konsekwentnie i ponadpartyjnie mówić o tym, prawda? I to na różnych szczeblach, tak jak pani redaktor powiedziała, samorządowcy, prawda? Historycy i tak dalej, to myślę, że oczywiście... I myślę, że też polscy procesie. Eurodeputowani powinni robić tutaj jakąś, że tak powiem, robotę w Parlamencie Europejskim w tej sprawie. Staramy się to robić, staramy się. Ale myślę o różnych frakcjach. Że gdyby, myślę, że żeby różne frakcje. O różnych. Wie pani, gdyby te różne frakcje i gdyby nasi koledzy z tak zwanej opozycji demokratycznej, prawda, bo to też jest ciekawe określenie, gdyby nasi koledzy zachowali się inaczej w Parlamencie Europejskim, to nasza sytuacja unijna byłaby już zupełnie różna. I to nie chodzi o to, żeby byli bezkrytyczni, tylko żeby się zachowali przyzwoicie. I również przyzwoicie w przypadku reparacji. Gdyby ich głos również się pojawił, no oczekujemy, może kiedyś w sesji plenarnej, że ktoś, nie wiem, pan Halicki, kto jest przewodniczącym delegacji PO, coś powie na ten temat. A nie powiedział jeszcze? Nie pana obecności rozumiem. Nie słyszałem. Nie powiedział chyba. I bardzo króciutko, chciałam jeszcze nawiązać do innej rocznicy, do rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Otóż wczoraj Lech Wałęsa mówił w tę rocznicę, ratujcie Polskę przed wojną domową, do której dojdzie, jeśli wygra PiS. A PiS ma zwolenników, bo dostali pieniądze na drobne wydatki i nie muszą pracować i kombinować. Czy zechce pan to skomentować? Bo może się pan też powstrzymać od komentarza, bo to jest takie według mnie dosyć uderzające. A to jest takie niezwykle smutne dla kogoś, kto był członkiem Solidarności. Pamięta te wielkie dni tamte tak zwanej pierwszej Solidarności, no że no i też no, pomimo wszystkich wad Lecha Wałęsy, które wyszły po latach i wychodzą, to też wielkie dni Lecha Wałęsy. W zestawieniu z tym, co mówi dzisiaj... No wielkie dni Polaków, prawda? Mhm. Wielkie dni Polaków, którzy rzeczywiście wtedy potrafili jakby zidentyfikować no, nasz interes narodowy, prawda? Społeczny, ogólny. Natomiast... No, muszę podziękować, bo... Wszyscy wiemy, kto dzieli Polaków i niestety... No,